السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا إخوة الأعزاء، إني ندعو زانغو كتك إيمان، tukiwa katika muendelezo wa kitabu Al-Jadidu fi sharh kitabu Tauhid cha Imam Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, tukiwa tuko katika mlango wa pili, mlango unaosema babu fadli tauhidi wama yukaffiru min adh-dhunubi, babu fadli tauhidi wama yukaffiru min adh-dhunubi, mlango unaozungumzia ubora wa tauhidi na yale yanayosamehewa katika madhambi kwa yule mwenye na tauhidi. Tauhidi inamsababishia yeye anasamehewa madhambi. Kwa hiyo madhambi yapi ambayo mtu yuasamehewa akiwa ana tauhidi? Kala Sheikh Abdurrahman bin Hassan akielezea hii wa ma yukaffiru min adh-dhunubi, hasema hii ma yajuzu an takuna mausula, inajuzu kuwa hii ma ni ma ambayo ni mausula katika masala ya nahwu, bimaana ni ma yenye kuunganisha. Walaidu mahadhufu ai wabayanu alladhi yukafiruhu min adh-dhunubi, mlango wa tauhidi na ubainifu wa yale yanayosamehewa katika madhambi. Wayajuzu an takuna masdaria, pia hii ma inajuzu kuwa ni ma ya masdar ai watakfiru hudhunub, na kusamehewa madhambi. Wa hadha athani adhhar, na hii kauli ya pili ndio iko wazi zaidi. Wa qala Sheikh Abdurrahman ibn Qasim wa hadha athani ashmal wa aula, hii ya pili ndio imeenea zaidi na ndio aula kufanywa kazi. Li rafi'i wahmin, kwa kuondoa, kwa kuenua ule mkanganyiko anna thamma dhunuba la yukaffiruha at-tauhid, kwamba isije kueleweka kwamba kuna dhambi ambalo haliondolewi ni tauhidi. Walaysa bimurad, lakini hayo sio malengo ya huu mlango. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, amesema Allah mtukufu, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladhina amanu, wale walioamini, wal imanu lughatan at-tasdiqu, imani kilugha taarifu yake ni kusadikisha. Wa shar'a, na imani kisheria, i'tiqadun bil jinani ay bil qalbi, ni kuitakidi kwa moyo, wa qaulun bil lisani, na kuzungumza kwa ulimi. Kile ulichokiitakidi moyoni ndicho hicho hicho kiwe kinatoka ulimini, kinatoka mdomoni. Wa amalun bil arkani, na kufanyia kazi matendo. Yazidu bitta'a, imani ya mtu huwa inazidi pale anapomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe jichunguze, wiki ambayo wiki yote hiyo umesali sala ya asubuhi na sala zote kwa jumla kwa jamaa, na ukafunga labda Alhamisi na Jumatatu, ukafanya mambo ya kama kutoa sadaka, jichunguze imani yako wakati huo, na ule wakati ambao ulikuwa unapoteza poteza sala, wala huna mpango na kufunga wala utoi sadaka, tena ni wewe kuangalia mabao tu na mipira, huna mpango na ibada yoyote, jiangalie imani yako, utakuta kuna ziada na kuna kupungua. Kwa hivyo al-imanu yazidu bitta'a, imani huwa inazidi mtu anapofanya ta'a. Wa yanqusu bil isyani, lakini imani ya mtu huwa inapungua anapofanya maasi. Na ndio maana Mtume akasema, manzana au shariba al-khamr, mwenye kuzini au kunywa pombe, naza Allahu minhu al-iman, Allah anamvua nini? Iman. Ahlu sunnati wal jamaa wanasema kwamba kuvuliwa imani si kwamba eti avuliwa kwamba yatoka yote paka akawa ndipo mkafiri. Anabakia na kitu kidogo, ile imani ndogo ya chini kabisa anabakia nayo. Lakini katika ushahidi pia vile vile wa kujalizia hapo kwamba imani inazidi na kupungua, Allah asema, wayazdada alladhina amanu imani, wale walaamini, idha tuliyat alayhim ayatuhu, wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imani. Imani inafanyaje? Tayo, haya, kabla haijazidi ilikuwa wapi? La shaka ilikuwa chini. Ahlu sunnat wal jamaa wazungumza haya maneno kwa sababu kuna baadhi ya mubtadi'a ambao wanasema imani haizidi wala haipungui. Imani ya Abu Bakari, imani ya Jibril, imani ya kowewe, imani yangu mimi, imani ya mwingine yoyote, wanasema zote ni sawa sawa tu, haizidi wala haipungui. Wa hadha khata, hilo ni kosa, na ni kwenda tofauti na Qur'ani. Qur'ani inatuambia imani inazidi na imani inapungua. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii suratul an'am aya 82 asema, alladhina amanu, wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmin, wala hawajaichanganya imani yao na dhulma, ulaika lahumul amnu, hao siku ya kiyama watakuwa katika amani. Yani wenzao wapata taabu, majasho yanawatiririka watu mpaka yanafika kwenye vinywa vyao, jasho lako litakutiririka mpaka likuzibe wewe kwa sababu ya makosa uliyokuwa ukiyafanya katika dunia. Sasa wakati huo wa shida hiyo, kuna watu watakuwa katika amani, hawatiririki ni jasho, jua limeteremshwa dhiraa moja hapo maili moja, lakini yeye wala hana wasiwasi, yuko chini ya kivuli. Ni watu gani hao? Ndio asema, alladhina amanu, wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmin, na wala hawajaichanganya imani yao na dhulma. Yalbisu ay lam yakhlitu, hawajaichanganya imanahum ay tauhidahum. Al-Imam Al-Qara'awi rahimahullah ta'ala kwenye imanahum katuwekea tafsiri yake ay tauhidahum, hawajaichanganya tauhidi yao bidhulmin ay bishirki, hajaichanganya imani yao tauhidi yao na ushirikina. kisha akasema wa dhulmu thalathatu anwa. Dhulma ziko sampuli ngapi? Tatu. Sampuli ya kwanza ya dhulma ashirk. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akimnuku Luqman al-Hakim, Luqman akimuhusia mwanae amwambia ya bunayya la tushrik billahi, e mwanangu usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ndiyo dhulma kubwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bi, hasamei yule mwenye kumshirikisha. Dhulma ya pili, dhulmu shakhsi linafsihi, ni mtu kuidhulumu nini? Nafsi yake. Na katika hili imekuja katika hadithul Quds, Mtume alayhi salatu wassalam, kama yarwihi rabbuhu subhanahu wa ta'ala, kama alivyopokewa, alivyopewa hadithi hiyo ni Mola wake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alisema ya ibn Adam ha? Au ya bani Adama, enyi wana wa Adamu, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi Mwenyezi Mungu, mimi Allah nimeharamisha dhulma katika nafsi yangu, wajaaltuhu bainakum muharrama, na nikaifanya kwenu nyinyi dhulma pia ni haramu, fala tadhalamu, hivyo msidhulumiane. Hii ni dhulma ya pili eh? Ni ya tatu hii, dhulmu shakhsi li ghairi, si ndio? Aiwa, dhulma ya mtu kudhulumu nafsi yake. Ama dhulma ya mtu kudhulumu nafsi yeye mwenye nafsi yake, Allah subhanahu wa ta'ala asema fala tadhlimu anfusakum, msidhulumu nafsi zenu, inna Allaha kana bikum rahima, Allah anafanya nini? Anakuhurumieni. Dhulma ya tatu ndio hiyo dhulma, dhulmu shakhsi li ghairihi, ambayo dalili yake nishaitanguliza. Sawa sawa. Ya bani Adama inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, msidhulumiane. Kwa hiyo alladhina amanu, wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmi, alafu hawajazichanganya imani zao kwa dhulma. Dhulma iliyolengwa hapa ni dhulma ya kwanza, bimaana bishirki. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala ulaika lahumul amnu, hao watapata amani. Al-Imamu al-Qara'a wasema walmuradu bil amni, malengo ya amani hapa, al-amnu min dukhuli nari. Watapata amani ya kuingia motoni, wakati wenzao waingia motoni, wao kwa kuwa walikuwa ni muwahiduna, sio mushrikuna, basi wao wataingia peponi, hawataingizwa motoni. Idha lam yasiru ala al-kabairi, ikiwa mtu hatoendelea kufanya madhambi makubwa, maa tauhidi, hali ya kuwa ni muwahid, anampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, au al-amni min al-khuludi fi nari, au atapata amani ya kukaa milele motoni, in kana musirran ala al-kabairi maa tauhidi, ikiwa huyu mtu anaendelea kufanya madhambi makubwa pamoja na kwamba ni muwahid. Yani naweza kumkuta mtu ni mtu wa tauhidi, na si mshirikina, lakini ala riba huyo, lakini huyo mtu mzinzi huyo, fatani huyo, asengenye huyo, haya yote ndio yataja madhambi makubwa. Au ni mtu wa miziki na yeye. Eleweni jamani, dhambi kubwa ni kila jambo ambalo imekuja aya au hadithi inasema ukifanya hili katika dunia utapata adhabu hii, au ukifanya hili akhera utapata adhabu hii, au jambo limekuja dalili ya aya au hadithi kwamba kufanya jambo hili ni kosa, ukilifanya hili umefanya dhambi kubwa. Mambo gani wazee? Tumeelewana? Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala asema ulaika lahumul amnu, hao watakuwa katika amani, wa hum mutadun, na hao ndio watakaoongoka siku ya kiyama. Wa hum mutadun asema humu alladhina arafu alhaqa fi dunya faamilu bihi, hao ni watu walioifahamu haki katika dunia, wakaiamini na wakaifanyia kazi. Na hiki kipengele ni muhimu sana. Watu wengi katika jamii unawakuta wanajua haki. Haki iko hii ni haki. Lakini unakuta huku anaogopa, huku anataka. Nakwambia sasa itakuwaje? Itakuwaje vipi? Wakati ushajua hii haki yazungumza, hii ni haki ambayo la miraa fihi. Haina shaka, ni haki. Kwa sababu zinatafsiriwa ayat, ahadith, kalamu salaf. Na wewe waona hakuna ubabaishaji. Lakini mtu akwambia sasa nitafanyaje? Basi aona afadhali abakie ni mtu wa mahirizi, yeye ni mtu wa bid'a wal khurafati, ni mtu wa maasiya, ni mtu shahada. Ulikufa, ulizaliwa peke yako, utakufa peke yako, utafufuliwa peke yako, kaburi utaulizwa maswali peke yako, utatolewa, utapelewa kwenye uwanja wa hukumu peke yako, utapewa hukumu inayostahili wewe, upelekwe kama mpeponi au moto peke yako. Madha takhafu baada dhalika? Uogopa nini tena? Al-Imam al-Qarawi rahimahullah ta'ala katika kuisherehesha kidogo hii aya tulionayo asema yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mtukufu yatupa habari hapa, anna man wahadahu, kwamba yoyote mwenye kumpwekesha akamwabudu yeye bila kumshirikisha na chochote, wala myukhlitu tauhidahu bishirki, wala hajachonganya tauhidi yake na ushirikina. Watu wengi wanakosea, unakuta mtu ni Muislamu, lakini pamoja na Uislamu wake kuna wakati fulani anaenda kwenye ushirikina. Taibu, inawezekana si yeye mwenye kufanya, lakini yuwafanyiwa. Ili ni kosa, amechanganya huyu imani yake na ushirikina. Kwa sababu ushirikina sio lazima wewe ndio ufanye, wewe ndio wamfanyia mtu. Hata wewe kwenda kwa mganga ukafanyiwa. Mtume anasema man ata arrafan, yoyote atakayemuendea mpiga ramli, au al-arraf bimaana alladhi yad'i ya'lam au ya'rifu al-mughayyibat, yule mtu anayedai anajua mambo ya ghaibu, anajua kitu kilichopotea kilipotea wapi au nani kakiiba, na mfano wa vitu kama hivyo. Man ata'arrafa fasaddaqahu bima yaqul, atakayemwendea mpiga ramli akamsadikisha kwa yale anayozungumza, au umesema kweli taire, eh, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, ameyakufuru yote yaliyoteremshwa Muhammad. Yaliyoteremshwa Muhammad ni yapi? Qur'ani. Sasa kama umekufuru Qur'ani, wewe pana Uislamu tena hapo? La shaka. Katika hadithi nyingine nasema man ata kahinan, yoyote atakayemwendea kuhani, eh, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha yale anayozungumza, lam tuqbal lahu salatuhu 40 yawma, swala yake haikubaliwi siku 40. Yaani ni kama vile sawa sawa mtu kupewa kazi, bwana utalima hapa mpaka kule kambili hizo, lakini ukitoka hapa huna chako, hupati shilingi. Ndio maana yake lazima ulime. Ndio hivyo, yaani lazima usali na wala hupati kitu, ni adhabu umepewa. Usiposwali ni dhambi, tena dhambi la kukutoa katika Uislamu. Maana mtume akasema salatu imaduddin, sala ni nguzo ya dini. Man aqama ha faqad aqama ad-din, mwenye kuisimamisha sala akasimamisha dini. Wa man taraka ha faqad hadama ad-din, mwenye kuiacha kaivunja dini. Sasa dini kama umeivunja ipo? Kwa hiyo yule ambaye ni Muislamu safi muwahid, si mshirikina, hajaichanganya imani yake ay bimaana tauhidi yake na ushirikina, fa inna Allaha qad wa'adahu bisalamati min dukhuli an-nar, Allah kamwaahidi kwamba huyo atasalimika na jambo la kuingia motoni, fil akhirah, katika akhirah. Wa sayuwaffiquhu ila as-sirati al-mustaqim, na Allah atamwafikisha katika hiyo njia iliyonyoka. Hiyo as-sirat ni jisrun, مرتفع فوق النهر صراط huko duniani ni njia iliyonyooka fi dunia sawa yani kufuata njia iliyo nyooka na kama tukisoma tunasemaje ihdinas sirata almustaqim tuongoze njia iliyonyooka sirata alladhina an'amta alayhim njia ya wale waliowaneemesha juu yao walioneemeshwa ni kina nani alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin hao ndio walioneemeshwa sio ama akhira sirata almustaqim ni jisrun ni daraja ambayo itawekwa ni tasirat juu ya moto wa jahannam alafu kila mmoja atapita na hapo juu alulama wanasema ni nyembamba hiyo kama unywele na ni kali kama upanga sasa wale wapo ni mtu wa madhambi kuna watu watapita chwa kama kupesa jicho eh mtu anasema kuna watu watapita karihi eh kama upepo wengine kalbarqi kama ule mweko ule pua wa kama mvua yanyesha ule eh kalbarqi wengine karihi kama upepo wengine watapita kafarasul jawad kama farasi ile inakimbia hivi kwenye sirati kuna wengine watapita man yaadu adwa watakaokimbia wa man yazhafu zahafa na kuna watatembea na matumbo wasoeleka hivi jitumbo likubwa kwa kula riba kwa hiyo kutembea pia hawezi. Mtume anasema famakdusun naji atakayeparuliwa lakini akapita, ataenda na kidonda huyo lakini kaingia kafaulu huyo. Wa mukdasu finnar. Lakini atakayeshikwa ni kigoja anatumbukizwa motoni. Kwa sababu katika ile jisri pembezoni huko mtume anasema kuna kalalibu. Kuna vigoja. Vinamnyakua wewe ukiwa mtu wa madhambi tu chwap motoni. Chwap motoni. Kwa hiyo ala kulli hal nasalullaha an yuthabbitana fi dhalika al-yawm. Tuna faida kama tatu kidogo tu. Faida ya kwanza la sihhata lil imani ma'a shirki. Haisihi imani ya mtu yoyote pamoja na ushirikina. Yaani ukiwa wewe unadai ni muumini lakini ni mshirikina, hamna kitu hapo. Pili tasmiatu shirki dhulma. Ushirikina umeitwa kwa maana nini? Dhulma. Tatu na mwisho anna man lam yakhlit imanahu bi shirk yoyote ambaye hata changanya imani yake na ushirikina fa huwa aminun min al-adhab huyo atakuwa na amani katika adhabu siku ya kiyama kwa hiyo munasabatu al-adhi lit-tauhid yaenda sambamba vipi aya yetu tuliyokuwa nayo na tauhid al-imam al-qarawi yasema haythu dallat al-ayat al-karima ni vile hii aya tukufu ilivyotuonyesha ala anna man mata ala al-tauhid kwamba yote atakayekufa aliyakuwa na tauhid wataba min al-kaba'ir akatubia na madhambi makubwa salima min adhabin nari huyo atasalimika na adhabu ya moto wamamata musirran ala al-kaba'ir na atakayekufa aliyakuwa anaendelea kufanya madhambi makubwa ma'a tauhidi aliyakuwa ni muwahid salima min al-khuludi fi nari huyo atasalimika na jambo la kukaa milele katika moto wa as'alu Allah al-karima rabbal arsh al-azim an yanfa'ana bima qara'ana sallallahu ala nabiyyina muhammadin وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله